Audycja Klasyk, Poznanie Republik. Sprawdź. To jest do H. Materiał wuchta, buchta, szyle rymów kuchta. Bomba, która dawno już wybuchła. Pania spuchła jak na ringu, po sparingu. PDG, bez wieprzonego castingu. Bez smokingów, tylko t-shirt i kaki. Burę w dół zakłaki, jointy czteropaki. Styl bez siataki, gry chłopaki. Taki jaki styl, siaki czy owaki. Dla mnie co wypruwa flaki, nie ma chuja. Tylko to co buja, jak hardcore gieru. PDG gra, ja S do H to Poznań. Ej, bez głupich pytań, mówisz w jakim stylu? Bo kraj przecież Polska, no właśnie synu. A nie DJ Polska, sprawa prosta. Jebany hipokryta, za dużo się czepia. Za dużo kurwa pyta Republika. Tu ja gadam, fałsz odpada. Robię to dobrze jak ciuch dam, ani dada jak owada. Traktowana dla gry prawdziwość. Ja ją prezentuję, bo mam taką możliwość. Audycja na żywo, słowo leje się jak piwo. A THC plus piwo, to równa się paliwo. Nie pasuje, wypierdalaj. Trzymaj z dala, za monitora. Lepiej łba nie wystawiaj. Wersji klasik, szele Republik. Bo nawet i synu wchodzi danie główne. Ty masz problem, my zmieszamy cię z głównym. PDG, społeczeństwo dumne. To wersji klasik, szele Republik. Bo nawet i synu wchodzi danie główne. Ty masz problem, my zmieszamy cię z głównym. PDG, społeczeństwo dumne. Klasyczny jak milczenie owiec. Jak dobry to wiec, yo jak jajo fachowiec. No powiedz, czy się mylę, czy poświęcić mam tyle. Ty wybierasz synu style, ja mam jeden rap. Jak 4-7, pomiędzy piekłem a niebem. To dla ciebie prosty hardcore, ey. Tak się wychowałem, nie było elo. Bo w Poznaniu dorastałem i dobrze już poznałem tutejsze realia, wsparta przez osiedla. PDG, gwardia, kolejna partia. Dobrego materiału, produkcja larwa na nielegalu. Ej, pokażcie, że można robić rap w tym kraju. Bez tandety, to nie plastikowe kabarety. Liczą się konkrety, choć w kraju niestety za dużo fety. Chyba głowy rozjebały. Przesłuchaj kawałek, ale oceń całość. Tego mało, społeczeństwo życia się boi. Nie chce słyszeć prawdy, a ona rany goi. No i stoi w miejscu, tak bez sensu. Hip-hop grozi bezpieczeństwu. Wychodzi na ulicę, zalewa okolice. I ja to widzę, to podziemie Poznań. Gramy w pierwszej lidze. Wersji klasik, szele Republik. Bo nawet i synu wchodzi danie główne. Ty masz problem, my zmieszamy cię z głównym. PDG, społeczeństwo dumne. To wersji klasik, szele Republik. Bo nawet i synu wchodzi danie główne. Ty masz problem, my zmieszamy cię z głównym. PDG, społeczeństwo dumne. Nie ma życia bez presji, rapu bez agresji. Bit ucho pieści i ja w tej kwestii się nie mylę. Wiesz, moim stylem przeczekam chwilę, a rozpierdolę tak z nienacka jak wylę. Tyle mam do powiedzenia, produkcja podziemia. Co wkręcę ja chemia i nocy zapomnienia. Skojarzenia, pamięci, wspomnienia pozostają. Bo one nie człowiek, one się nie sprzedają. Czają ci co ze mną, przesłuchaj moje demo. Nie kieruj się siemą, tylko prawdziwym słowem. Do bitu różkowe, zawsze ci to powiem. Ja zwykły człowiek i ciężkich powiek stan. Jeśli zeznajesz to kłam, inaczej zostaniesz sam. Tu gdzie gram, gdzie miasto potrzebuje i ja mam. Dostarczam to sam, przetestujesz. Taki stan preferuję, jakiś plan snuję. Paniknuję, prezentuję, może kiedyś procentuję. Ja próbuję, synu, przynajmniej coś robię. Chwila przerwy, bo poszedł joy w obieg. Joy w obieg. Wersji klasik, szele Republik. Bo nawet i synu wchodzi danie główne. Ty masz problem, my zmieszamy cię z głównym. PDG, społeczeństwo dumne. To wersji klasik, szele Republik. Bo nawet i synu wchodzi danie główne. Ty masz problem, my zmieszamy cię z głównym. PDG, społeczeństwo dumne.